قال الملأ گفتن سرداران و کرانای قوم الذين استكبروا که سرکشی کرده بودن من قومی از قوم او لنخرجن نکربت بیرون کنیم ترا یا شعیب و ای شعیب و الذين آمنوا و کسان را ایمان آوردن با تو من قریتنا از شهر خود اولا تعودون فی ملتنا یا اینکه بازگردید از دین ما بازگردید به دین ما اولا تعودون فی ملتنا یا اینکه در دین ما پس داخل شوید و از توحید دست بردارید قال گفت حضرت شاید اولا کنا کاریم ولی عمد کنید بازگردید به دین شما اگر شما ناخواه بوده باشیم و کاره بوده باشیم بد بپنداریم بیانون که اتوریدونه ما فی ملتی کن ما را میخواییم که در دین شما بس یه مرو کن نفاریم اگر چی بدش بپنداریم گیرستن ما بد بپنداریم یعنی عقیده خو نمیشود بزرگ تدبیر شود عقیده را خو بزرگ داده نمیتونیم آیا ما بزرگ در دین شما داخل شدیم؟ اگر چونیم کاری کردیم که دین توحید را بگذاریم بطرق دین باطل شما را بیاریم و اخلاق صحیح انسانی را ترک بکنیم به اخلاق فاسد شما رو بیاریم بلک نراین عدد را کدی بند هر این بسته باشیم با خداوند مطال کدی بند دروغ را این عزنا اگر بازگردیم که ملتی کن در دین شما بعد از نجان الله منها بعد از آن که نجات داد خداوند مطال ما را از آن عقیده باطل و عمل ناشایسته و ما یکون لنا و هرگز لایق نیست برای ما ان نعود فیها این که باز کردیم در عقیده باطل شرکی و در اعمال خرافی و خلاف سرشت انسانی الا ان یشاء الله ربنا مگر آن که خدا عند متعال بفرد الا ان یشاء الله ربنا این تأدیب است در قرآن کریم در رابطه با ادب با الله نکات را میگه که در هیچ موضوع نباید قطعیت را از آن خود بکنیم در اینجا میگه الا ان یشاء الله مگر که خداوند متعال بخواد تفویض امر به الله میکنه ادب اعتقاد ما عمید که این امور تثبیت است که عبادت برای یک الله میشود و به خاطر تثبیت امر خداوند متعال آنچه که بخواد ما به او راضی هستیم آنچه که او بخواد ما به او راضی هستیم وسع ربنا كل شيء علما احاطه کرده از پروردگار ما کل شیء علما به همه چیز از روی علم به همه چیز الله علما احاطه داره تدبیرا احاطه داره علی الله توکلنا بر خدا توکل و اعتماد کردیم شما ما را تهدید میکنیم الله به هر چیز علم داره تهدید شما را میشنود از طرف دیگری علی الله توکلنا به الله اعتماد و توکل کردیم ربنا پروردگار ما افتح بیننا و بین قومنا فیصله کن حکم کن در میان ما و در میان قوم ما که ما را تهدید میکند بالحق براستی و انت خیر الفاتحین و تو بهترین حکم کنندگان است تو بهترین حکم کنندگان است تو فیصله حق تبکن و قال الملأ الذین کفروا من قومی و گفتن اشرافی که کافر بودن از قوم حضرت شعیب علیه السلام لئن اتبعتم شعیبا و یاران خودتون میگوید در این اتبعتون شعیبا اگر مطابعت کنید پیروی کنید حضرت شعیب را اینکم ایدن لخاسرون هر آن شما آن وقت زیانکار باشید هر وقتی که شما از این قبیله ای که یک خدا را پرستش میکند و ما را از در باب تجارت ما دست ما را میگیرد در این طور شما تاوانی میباشید شما زیانکار میباشید شما در بین حق و باطل جریان دارد و اخذتهم الرجفة پس گرفت ایشان را زلزله در مقابل عزیز پابندی ناروایی که بر کفر شد داشتن و بر زالت اخلاقی در باب تجارت داشتن و اخذتهم الرجفة پس گرفت ایشان را الرجفة زلزله و اصبحوا فی دارهم پس گردیدن به وقت صبح فی دارهم در خانه خویش جاثمین مرده داری افتاده و مروی خود همی رقم افتاده بود سرشان هم بلند دیگر نشد الذين كذبوا شعيبا ونانا تكذيب كان حضرت شعيب عليه الصلاه والسلام چنان فن ای الذين كذبوا شعيبا مبتدا خبر محذوف است الذين كذبوا شعيبا فن ونانا که حضرت شعيب عليه الصلاه والسلام را تکذیب کردن از بیخ کنده شدن و برباد شدن دیگه از بین رفتن اتو از بین رفتن که انم یغنو فیها، گویا در آنجا نبودن. الذين كذبوا شعيبا امامك که تکذیب کردن حضرت شعیبا، کانو هم الخاسرین، شدن ایشان زیانکار، امی مردم زیانکار شدن. قبل اونا بودن که اگر ما این رقم بکنیم که در تجارت دقیق نظام قبول بکنیم که پیسدار نمیشیم، زیان میکنیم. الله میگه آنانی که شعیب را تکذیب کرد، امی مردم زیانکار شدن، امی مردم تاوان شدن. فتولا عنهم، پس بازگشت از ایشان و قال گفت حضرت شعیب، یا قوم ای قوم من، لقد ابلغتكم رسالات ربی مسلمن حقا که رسانیدم به شما رسالات ربی پیغامهای پروردگارم را و نصحت لکم خیرخواهی کردم در حق شما و کیف پس چگونه آسا اندوه خورم علی قوم کافرین و قوم کافر چگونه باید اندوه بخورم با قوم کافر و ناسپاس شریعت خدا و ما ارسلنا فی قریت من نبی بعد از اینکه این داستانها را برای ما شما عرض کرد در اخیر نتیجه گیری میکنه قرآن کریم وما ارسلنا في قريه ونخر استادين در هیچ قريه و دهی من نبین هیچ پیامبری را الا اخذنا اهلها مگر گرفتیم اهل آن ده را آن قريه را بالبعثای و سختی و برای برن لعلهم یضرعون تا بود که ایشان زاری بکنن وما ارسلنا ونخر استادين في قريه در هیچ قريه در هیچ دهی من نبین کدام پیامبری را و کذبوه اهلها که تکذیب کردن اهل از او ده و قره این پیغمبر را الا اخذنا اهلها مگر اینکه گرفتیم اهل از این مردم را از این قریه را بالبعثای و سختی و ضرای برنج به سختی هم گرفتیمش در باب از اینکه همیشه در مشکلات زندگی کردن نوکر دیگرا بودن در استعمار بودن بدبخت بودن و ضرار مرنج رنج تکلیف مرض را برش داده بوده به اشکال گوناگون این مرض ها به خاطر ازی بود که لعلهم یضرعون تا بود که ایشان زاری بکنن تا خاضعانه از گناه خود برگردن خاضعانه از گناه خود برگردن ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه بازدادیم به ایشان به جای بدی یعنی عذاب الحسن نیکویی و غنا را حتی عفو تا آنکه از حد گذشتن تا آنکه تجاوز کردن ثم بدلنا مکان سیئت الحسنه باز دادیم به ایشان بجای بدی و عذاب بجای بأسا و ضرا الحسنه نیکویی و غنا را فیصلاتشان کردیم حتی عفو تا آنکه از حد تجاوز کردن عفو معانی متعدد در قرآن کریم میدهد عفو گاهی به معنای کثرت و زیادت است گاهی به معنای ترک است و گاهی به معنای محو آثار چیز است بنابراین میتونیم چندین وجه این ترجمه بکنیم باز دادیم به ایشان به جای بدی الحسن نیکی را حتی عفو تا آنکه از حد تجاوز کردن به واسطه نعمات خداوند متعال به واسطه نعمات خداوند متعال از حد تجاوز کردن و شکر خدا را به جا نیاوردن ما هم در رابطه به این معنی بود اخذ ما هم بختتا ناآگاه اینها را گرفتیم به عذاب یا این که ما بدل دادیم به ایشان به جای بدی نیکی را حتی عفو تا آنکه ما به آنها امکانات دادیم تا افزایش یابند و آنچی که از دست داده بودند آن را باز بیابند آنچی که از دست داده بودند آن را باز بیابند در این صورت باز این کار را نکردند به این اصل التفات نکردم ناگهان اینها را گرفته سوم معناش که حتی عفا ما با آنها آنچنان نعمت دادیم که مغرور شدن و خدا را فراموش کردن و شکر او را ترک کردن زیر یکی از معنی عفا معنی چی بود ترک بود حتی عفا تا اینکه در برابر نعمتهای خداوند متعال شکر را ترک کردن و قال گفتن قد مسا آباءنا هر آن رسیده بود پدران ما را از ضراء و سختی و سراء و راحت راحت و سختی از ایشان رسیده بود و اخذنا هم پس گرفتیم ایشان را بغتتا ناگهان و هم لا یشعرون و ایشان هیچ خبر نداشتن اینجا گرفتیم که ایشان باز خبر هم نداشتن همیشه قرآن کریم به این هم آزاد ما شما این سیون بار است که حرام میخواند که نه از آفاز ملتها در برابر نعمتهای خداوند متعال وقتی که ناشکری بکنن در حقیقت در امتحان قرار و اینها قرار ندارند. ولو ان اهل القرى، اگر اهل قریه ها آمن و ایمان می آوردن و تقوا و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا علیهم برکات من السماء، هر آینه خلاص می کردیم بر ایشان برکات من السماء، برکت ها از جانب آسمان و ارض زمین، ولكن كذبوا ولكن تکذیب کردن. این برکات جمع برکت در اصل به معنای ثبات و استقرار است و به هر نعمت پایدار اطلاق می شود. ان اهل القرى، و اگر اهل قریه ها آمن و ایمان می آوردن و تقوا و تقوا پیشه می کردن و از مخالفت شریعت خدا دست بر می داشتن، لفتحنا علیهم، هر آنه خلاص می کردیم بر ایشان، می گوشیدیم بر ایشان برکات من السماء و الارض، برکت ها از جانب آسمان و زمین. برکات به معنی نعمت های پایدار، نعمت های جاودان. ولكن كذبوا ولكن تكذيب كبن، فأخذناهم پس گرفتیم ایشان را، بما كان يكسبون، با وبال آنچه که میکردن، بما كان يكسبون، با وبال آنچه که میکردن، هر چیزی که میکردن در قبال جواب داده شدن. فأمن اهل القرى، های اهل آبادی ها از این ایمن هستند، ان یأتیهم بأسنا، از آن که بیاد عذاب ما، بیات شبانه هم نائمون، و ایشان در خواب باشند. قرآن کریم اینجا یک دکته میدهد، فأمن اهل القرى، آیا در امن هستند اهل قریه ها از عذاب خداوند متعال که بیاد به ایشان به طرف شبانگاه، و هم نائمون، در حالی که اینا خواب بوده باشند. چه رقم در امن هستند؟ هیچ در امن نیستند. ارض خداوند مطاق قوم را هلاک بکنند، تکنولوژی معاصر نمیتونه که باز دفاع بکنند، باز کمپیوترها نمیتونه دفاع بکنند، گرفتن استعداد برای نجات خود این کفایت نمیکنند. ببینند در سونامی، در بعض جاهای دیگری عجیب است، اونجا یک بار دقیق شدن براشن موتر میرود داره، یک بار سرک تو پاره میشه دماغینش مسته، یک بار یک خانه از دماغین خود ششت آرام، یک بار زمین جیر میشه، کل بیومی شهر پایین میرود، یک کلی خانه پایین می رود. پس در رابطه به این چی کرده می تونی که دفاع بکنی؟ هیچ کار از عذاب خدا کسی نجات پیدا کرده نمی کنند. اما امین اهل القرى، آیا اهل آبادی ها ایمن شدن از این که انگیتیه هم بخصونا که بیاید به ایشان عذاب ما بخن چاشتگاه و هم یلعبون، و ایشان به بازی مصروف باشن. چاشتگاه کلی که به بازی مصروف بوده باشه، به نان و حلب و چراب مصروف بوده باشه، و عذاب خدا اینها را بگیره. در سونامی همونطور شد، نه واجهی بود، کل بیر ساتری خود مصروف بود. الله عذاب خدا ها بیش از سه لک انسان ها از بین رفتن. الله این تا عذاب میدهد. افامینو مکر الله، آیا ایمین شدن از ناگهان گرفتن خدا؟ افامینو مکر الله، آیا ایمین شدن از ناگهان گرفتن خداوند متعال؟ مکر در لغت عرب با آنچه که در زبان دری ما میفهمیم که همان نقشه های شیطانی است نیست، بلکه در اصل به معنای هر نوع چاره اندیشی است برای بازگردانیدن کسی از هدفش. مکر نوع چاره اندیشی انسان را از هدف دور بکنید. بنابراین منظور از مکرهای ایلی آن است که خداوند مدیرمان را به نقشه قاطع و شکست ناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگی مرفع که هدف نهایی از این مردم بود اونا را باز میدارد، از اونا را باز میدارد. که همان در اینجا مثل به معنی کیفرهای الهی میشود، کیفرهای الهی، عذاب خداوند متعال. افا امینو مکر الله، های ایمین شدن از ناگهان گرفتن خداوند متعال که از اهدافی که به سر میپروراندیدن از اون وانهشان شود. فلا یأمنو مکر الله، پس ایمن نمیشن از مکر خداوند متعال، از ناگهان گرفتن خداوند متعال، الا القوم الخاسرون، مگر گروه زیانکارا. گروه زیانکارا ای تو فکر نکن که ما خدا غرض نداره، ولی انسانهای موحد، انسانهای دیندار، هر قدم که بگیرد از الله میترسد و می پروردگار ما را به شومی اعمال ما نگی. اولم یهدی للذین یرثون الارض، برای این کسانی که یریتون الارض، میراث گرفتن زمین را، من بعد اهلها، بعد از حلاک ساکنان آن، اللهم نشاء اگر بخواهیم عصب نام بگیریم ایشان را بدون توبین به جزای گناهان ایشان بگیریم، امی مردم را هم به سزای گناهان ایشان و نتلو علی قلوبهم و مهدهم بر دلهایشان و هم لا یسمعون، پس ایشان نمیشنوند. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که کسی که خداوند متعال را اطاعت میکند و از عذاب از او بی‌نیاز است، این دیگه مسلمان است. و کسی که گناه میکند و از عذاب خداوند متعال خود را در امن قرار نمیده، در حقیقت منافق است. گناه میکنه با دیگه که خدا مرا عذاب ندهد. پس این معلومه که خداوند متعال در جاگزین مردمای گذشته کردن اینها کدام دستاویز دارن که ما را الله عذاب نمیده و ما را خداوند مطال بر نمیدارد؟ چی برتری بر اقوام گذشته داری؟ چی برتری بر اقوام تنامند گذشته داری؟ و اقوام بسیار جسیم گذشته داری؟ ما بسیار کوچک هستیم. تلک القرى، نتیجه اخیر میگوید، تلک القرى نخص علی، اینها عبادتهایی است، نخص علی خان بر تو من امرائها، بر تو بعضی از خبرات من امرائها، بعضی از سرگذشتشان را بر تو خواهیم. کل سرگذشت قرآن میگه نه آقا، من انبائه ها بعضی از سرگذشت سر شما خواندیم. ولقد جاءت هم و مسلمان آمدن به ایشان رسول هم پیامبران ایشان، آمدن برای اهالی آنها رسول هم پیامبران ایشان بالبینات و معجزات بسیار روشن، و ما کانو لیؤمنو، پس هرگز نبودن که ایمان بیارن، بما کذبو من قبل، با آنچه تکذیب میکردن پیش از آن، کذالک هم فمن یتبع الله علی قلوب الکافرین، مهر نهد خداوند متعال علی قلوب الکافرین، بر دلهای کافران، بر دلهای کافران الله مهر میگذارد که این سرگذشت را برات بیان کرد با وصفی که تو بگیش کردی نشد. انسانی که دلش مول خورده باشد، این سرگذشت قرآن کریم را نادیده میگیرد، میگه این خدا ما را استثناء کرده، حالی که هیچ دلیل استثناء با تو نیست. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد نیاقل در اکثرشان کدام وفای به عهد، و این وجدنا اکثرهم الفاسقین، و هر آن یافتیم اکثرشان را بدکار، اکثر این مردم را بدکار یافتیم، و اکثر این مردم به عهد خود وفا نکردن، الله تعالی معذب کرد. امدازنا من بعدهم، بعد از این عذاب‌ها سالی که گذشت، باز هم لطف خداوند متعال شامل انسان هاست. باز چی کردیم؟ امدازنا من بعدهم، باز فرستادیم. بعد از حلاکت ایشان، حضرت موسی ابن عمران علیه السلام را به آیات نشانه های خود. موسی میگه اسمی است که در حقیقت عجمی است، از دو کلمه مو و سا گرفته شده و این به معنای در صندوق انداخته شده را می رساند. مو به معنای درخت است و سا به معنای امو صندوقی است که در او انداخته می شود. پس مقدری رقم می گردیم، چون حضرت موسی انداخته شد در بین آب و در بین درخت، بنان به این امان کسی که در مابین درخت ها در آب رها شده باشد. ثم بعثنا من بعدهم، باز فرستاد بعد از حلاکت ایشان حضرت موسی ابن عمران را به آیاتنا و نشانی های خویش الی فرعون و سوی فرعون و ملئه و قوم او فظلموا بها، پس کافر شدن به آن، پس منکر شدن به آن، فانظر ببین کیف کان عاقبت المفسدین، چی گونه بود آخر انجام تباهکاران، چی گونه بود؟ فظلموا بها، بعد از پذیرش آیات خداوند متعال بخشش ستم کردن، بر اساس از این ستم ببین که آخر انجام تباهکاران چی شد. و قال موسی و قول حضرت موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون اینی رسول من رب العالمین، هر آن من پیغمبرم از جمعه پروردگار عالمیم، حقیق سزاوار است علا الا اقول علا الله الا الحق، با آن که نبگویم بر خداوند متعال الا الحق مگر سخن درست، چون فرستاده خدا هستم بر اساس این امانت الهی سزاوار نیستی و در رابطه به الله نبوده مگر سخن راست را قد جئتکم من قبل من آوردم به شما به حجت روشن قد جئتکم ببینت مسلما آوردم به شما ببینت حجت روشن من ربکم از طرف پروردگارم فارسل پس بفرست معی امرای من بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب را امرای من فرزندان حضرت یعقوب را بفرست. دو چیز را می دهد حضرت موسی، یک طرف نجات قومش، یک طرف پیام توحیدی را. امرای من بنی اسرائیل را بفرست. او می گه چرا؟ به خاطر اینکه شما غیر خدا را پرستش می کنید و ما نمی خواهیم که مردم ما غیر خدا را پرستش بکنند. بگه از یک طرف توحید را می دهد، از یک طرف نجات مردم خود را می خواهد. قال گفت فرعون ان کنت جئت بآیت، اگر آوردی تو بآیت معجزه فأتی بها، پس حاضر کن آن را ان کنت من الصادقین، اگر هستی از جمله راستگویان. اگر جمله راستگویان است اما بینه را حاضر بکن. حضرت موسی علیه السلام شکرد فألقى عصاه و پس انداخت عصای خود را فإذا هی پس ناگهان آن عصا ثعبان و مبین اژدها شد بسیار ظاهر، یک اژدهای بسیار ظاهر در مجلس و پس فرعون شد. بعد فرعون که دید که اژدهای عجیبی است ترسید و خود با خود از اینجا بیفت فرار کرد در کنار استاده شد. تعجب کرد که این عجیب شد. بعد حضرت موسی را گفت که دوم معجزه را هم ببین و ندع یده و بیرون آورد دست خود را فإذا هی بیضاء للناظرین، پس دید که سفید درخشان شد برای بینندگان. فإذا هی بیضاء للناظرین، پس سفید و درخشان شد برای بینندگان، مثل این گروپ نیم باری همی رقم روشنی برش میداد. این دستش را نبین من که سفید شد معنی کسی که پیز شده باشد، این رقم دستش گروپ باری روشنی میداد، روشنی برش میداد. از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام هم روزی کسی میره به مجلس پیامبر خدا علیه السلام نام اسماعیل فراموش کرده ده. از مجلس پیامبر خدا که بحث میکنه بسیار تاریکی هستن، باز خداوند متعال در جبین یه تیر روشنی میدن که را رسترش میدن. قال المرء من قوم فرعون، گفتن اشرافی از قوم فرعون باید دیگر. این هادا لساحر علیم، ساحر داداست. یک دیگر رو بیوستی که گوبه که پیغمبر خداست دارم به یک دیگر و نمیسوار ساحر کلام هست. یورید و میخواهد این اخریج کن که بیرون کند شما را. یورید و میخواهد این شخص ساحر این اخریج کن که بیرون کند شما را من ارضه کن از سرزمینتان. فما را تأمرون، پس چی میفرماید؟ وقتی که این معبول بین خود پس کردن که بسیار ساحر آشکار است، ساحر عالم است، فرعون علیه نه فهمید که او بسیار گفت مکوب میخورد. وقتی که مردم یا پیغمبر نگو گفت من هم بسیار میچلم، فورا دانش گفت یعنی تغییر میدهد فکر را. یرود میخواهد او مردم ان یخرج کن که بیرون کند شما را من ارضکم از سرزمینتان. و ما را تأمرون، از شما چی حکم میکنید؟ شما چی نظر میتین برای ما؟ ما خود خدمت شما بودن دیگه، فورا سیاست مدارای خلابی همیشه همتون میکنم کار خود هم میکنم با مردم اگه ما شما خدمت میکنم احتو میکنم. این هم که دید که مردم بیاد دستن نبوت حضرت موسی را قبول نکردن، فورا برش گفت که همیشه با شما سر مشوره میکنم. و ما را تأمرون، چی ارشاد بر ما میکنید که ما تو بکنم؟ قال گفتن این مردم چاپلوس و دیدیم ترجه و افاق و تأخیر کن کار او را و کار برادرش را، کار او و برادرش را به تأخیر کن را جار گفت کلام است. و ارسل بفرست که المدائن حاشرین در شهرها فراهم آورندگان را، مردمان مبلغ را بفرست کنا اعلان بکنند یأتوک تا بیاین پیش تو به کل ساحر علیم، هر ساحر دانا را تا حاضر بکنه پیش تو هر ساحر دانا را این کارا بکن. فرعون دیدو که خود چی بکنه، مردم فوراً برشد دکه داد که این یک کار بکن. این کل فساد که میکنه اشراف، مردمی که در گرد آگرد حکومت هستند. فرعون هم فبعت فی المدائن حاشرین، در شهرها خبررسان ها را رایی کرد. و جا سحرت فرعون و آمدن ساحران ساحران پیش فرعون قالوا گفتن اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا آیا ما را مزدی هست؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ما را فلان بخشش مزدی هست این کننا نحن الغالبین اگر ما غالب شویم بر حضرت موسی بدیل ما چی هست؟ ببین هر کس کار میکنه عوض خود میگیره اینا هم میخوان که عوض ما نکنه چی؟ حالا گفت فرعون نه چرا نی؟ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ هر آینه شما از جمله مقربان درگاه مسیح از جمله مشاورین هستین یعنی که مشاورها زیاد میشود هر روز که یکی خلیل بوده یک مشاور رو زیاد میشود اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ هر آینه شما از جمله مقربان هستین حالا گفتن یا موسی ای موسی اما ان تلقیه چون صاحبه گفتن که زیاد مشاور خواهر شدیم دیگر در چلپی و بالا با قرار گرفتیم و کامیابیم خواب خواه از ما هستن بنام بسیار تکبر گفتن اما ان تلقیه یا تو میاندازی و اما ان نکون نحن ملقیم یا ما میباشیم از جمله اندازندگان به اسمانه خود را تو شروع میکنی یا ما شروع بکنیم قال گفت حضرت موسی الکو بیاندازید شما فلما القوا پس هنگامی که انداختن سحر و اعین الناس و جادو بستن چشمهای مردمان را و استرحبوه و ترسانیدن ایشان را و جاؤوا بسحر عظیم و آوردن جادوی بسیار بزرگ را فی اعین الناظرین در چشم کسایی که در اونجا بودند این ساحرهای که چند کار کردن اول بایی که با جادو بستن چشمهای مردم را بعضی کارا جادوگرا میگه این قطیس تیز میکنه که تو را بده چشم تهران میگه این چی شد از اصل جای مصروفت میکنه این کار جادوگر است انسان های این جادوگر این تو یک عمل به دستای خود میکنه که ها اوگم ذهن به عمل رو نمتخب میشه و حالا که از اون وقت استفاده میکنه کار اصلی خود را باز میکنه به اینجا که مردم مصروف کرد ها اوگم وستر حبوبم ترسانیدشان را به این مصروف کردن ذهنشان و جاو به سحر عظیم آوردن سحر بسیار بزرگ را بر چشم کسایی که در اونجا حضور داشتن حضرت موسی علیه السلام هم این کار کرد او یک رقم تشویش کرد که چی حال شد دیگر بیش از 4.5 صد ریسپان نمود میرم این آن مبین 10,000 نفر بیشتر حضور داشتن در اونجا کلگی دلت و چاف رفته بودن که زمین نمود شور میکرد در همچه لحظات و اوحینا الى موسى وحی فرستاد موسی موسی علیه السلام ان القی عصاک بنداز عصای تو را عصایی که ببین بسیار کوچک است حالا عصای دست تا بینداز فاذا هی تلقف پس ناگهان آن عصا فرو میبرد ما یفتکون آنچه که بدروغ اظهار میکردن آنچه که بدروغ اظهار او را فرو میبرد قفش میکرد این حالته که حضرت موسی علیه السلام مثلا در سوره طه این تفسیری قرآن کریم بحث میکنه سرش وقتی که عصای خود را انداخت اول تشویش کرد که چی رقم شد یک عصای ما و کل زمین شور میخورد این چی خواهد شد و عصای ما کجا را خواهد گرفت الله برش وقت میکنه که لا تخف نه ترس حضرت موسی نه ترس تو عصای خود را بیانداز وقتی که عصا را انداخت و اذا تلقه ناگهان آن عصا فرود میبرد ما یعنی که همچی که بدروغ اظهار میکردن اما توی ریسمان های چار نیم تا خود کرد که کل لگی برش ایران مانده بود فوقع الحق و ظاهر شد حق و بطل ماکان یعملون و باطل شد آنچه که ایشان مکر میکردن بی خاصیت شد همی کل ریسمان ها را ایتو خود که باز اثرش را ایجا باقی نماند حالا که ساحره دیگر ایتو کار میگن که بعد از اینکه حساب خود را جمع بکنه آثارش معلوم میشه ریسپان پس ریسپان میشه و وقتی که حضرت موسی علیه السلام بی اجدوا را پس گرفت فقط عصا شد دیگر ریسپان مسپان چار نیم سر در سر زمین نبود این تو الله گمش کرد وقتی که این حالت را دید و ساحرا ای اجدها را دید این واقعا فرو بردن شدید و قولی به هنالک پس مغلوب کرده شدن آنجا همه ساحران و انقلبوا و گشتن صاغرین خار و ذلیل این حالت که دید و القی السحرة ساجدین و افتیدن ساحران ساجدین سجده کنن فورا افتیدن چون باز انابت در وجودشان بود قالوا گفتن آمنا برب العالمین ایمان آوردیم به پروردگار عالمیان به پروردگار عالم ایمان آوردیم وقت موسى پروردگار حضرت موسى و هارون و پروردگار حضرت هارون علیه السلام ساحره افتیدن، وقتی که به سجده افتیدن و این پیامه دیدن که عملا در سهر چونین گف نمیزن، در سهر چالاکی دست زبان بود و در اینجا اصلا این گف نشد. قال فرعون، گفت فرعون در جواب این سجده ساحره و این اظهار ایمان ساحره، آمنتم به ایمان آوردید به موسی قبل ان آذن لکن، پیش از آن که دستور دهم شما را آورده بودیم که شما در مقابل از این کار بکنید. نه تنها کار از دستان ساخته نشد بلکه رفتیم ایمان هم آوردیم. این نهاد و نمکرم آره چی میکنم؟ تغییر میدهد با سیاست مدارات نه به حقایق و همیشه تحریف میکنند به اولی که بیاید بیره بپذیرن او را دیگه طرف میدهد. این نهاد و نمکرم هر آن این تدبیری است مکرتموه که اندیشیدید آن را به مدینه در شهر پیش از اینکه اینجا بیاره شما کردیم موسا شش کردید و این هم نقشه را جور کرده بودید. چرا این کار را کردید؟ تو فریجو تا بیرون آورید منها از آن اهله ها ساکنان آن را فساد خطر کنید و زود خواهید داند. زود میدانید که کار مکرد شما چی هستن. ایمان تو ایمان نمیارد فاولا تغییر میدهد سیستم را. این تدبیر است که شما قبلا از این جای شما را تدبیر کرده بودیم و با موسی فلان یک جا جور کرده بودیم. بنابراین هدف چی است؟ باز مردم را اقفال می کنند. به خاطر تخرج منها اهلها تا که از این شهر ساکنان آن را بکشید فسوف تعلمون و زود می دانید. چی می کنم؟ لأقطعن ایدیکم خامخا می برم دستان شما را و ارجلکم پاهایتان را من خلاف بر خلاف یک دیگر دست راست و پای چپ دست راست ثم اصلبن نکن باز بدارت هم شما را اجمعین همه یک جا باز دون بدارت میکنم که کار کرد میکنم. ایمان یک بار که در جای پیدا شد بعد از این ارزش دنیا بسیار سبک میشود. ایمان که نباشه انسان همیشه به طرف ظواهر میبیند. عقیده که نباشد باز انسان سر دنیا میچسبد، دشمنیش به خاطر دنیا، دوستیش به خاطر دنیا، دادنش به خاطر دنیا، منش به خاطر دنیا. این کار که یک بار به خاطر دنیا شه انسان همون قدر ضعیف و ایمان و سست می باشد. ایمان که بیاید باز همه کار به خاطر خدا می شود. این مردم چون ایمان داشتن کار رو گفتن. این را اداره بینم اون قلید بود هر آن ما به سوی پروردگار ما را جو کنندگانه تو ما را بکشه زود به خدا می رسه. ببین چقدر همه کتوم را کشتی به الله.